Бліжэй да канца гімна Дыгары адчуў, як хтосьці торгае яго за локаць. І па паху брэндзі, цыгары, парфумы ён зразумеў, што гэта дзядзька Эндру. Дзядзька Эндру асцярожна пацягнуў яго ў бок ад іншых. Калі яны крыху адышлі, стары прашаптаў самае вуха Дыгары: «Слухай, хлопчык мой, надзень свой пярсцёнак, давай адсюль выбірацца». Але ў вядьмаркі быў вельмі добры слых. «Дурань!» — пачуўся яе голас, і яна саскочыла з каня. «Ты забыўся, што я магу пачуць думкі? Адпусці хлопца! Калі ты паспрабуеш здрадзіць мне, мая помста будзе такой, пра якую не чулі ў ніводным сусвеце ад пачатку часоў». «І, — дадаў Дыгары, — калі вы думаеце, што я такая гнюсная свіння, што магу знікнуць, пакінуўшы полі і возніка і каня ў такім месцы, вы моцна памыляецеся. Ты вельмі непаслухмяны і дзёрзкі маленькі хлопчык», — сказаў дзядзька Эндру. «Ціха! — мовіў вознік. Яны все прыслухаліся. У цемры нешта адбывалася. Чысці голас заспяваў. Ён быў вельмі далёка, і Дыгары не мог разабрацца, адкуль ён ішоў. Здавалася, што гук чуецца адразу адусюль. Часам Дыгары думаў, што спеў ішоў ад зямлі пад іх нагамі. Ніжэйшыя ноты былі дастаткова глыбокія, каб быць голасам самой зямлі. Словаў не было. Нават мелодыі амаль не было. Але гэта быў непараўнальны, найпрыгажэйшы гук, які ён калі-небудзь чуў. Ён быў такі прыгожы, што Дыгары ледзь мог яго вытрымаць. Каню, здавалася, спеў таксама падабаўся. Ён заржаў так, як заржаў бы конь, які, адпрацаваўшы гады, у двухколцы вярнуўся назад на старое поле, дзе ён забаўляўся, калі быў жарабём, і пабачыў, як той, каго ён памятаў і любіў, ідзе да яго праз поле і нясе яму кавалак цукру. «Ого! — сказаў вознік. — А, ці ж не прыгажосць?» Потым адначасова здарылася два цуды. Спачатку да першага голасу раптоўна далучыліся і іншыя. Загучала столькі галасоў, што іх немагчыма было палічыць. Яны былі ў гармоніі з першым, але значна вышэйшыя, звонкія, трапяткія, срэбныя галасы. Другім цудам было тое, што чарната над галавой уся адразу зазіхацела зоркамі. Яны з'явіліся в адно імгненне. Толькі што не было нічога, і раптам узніклі тысячы і тысячы кропак святла. Зоркі, сузор'і, планеты, ярчэйшыя і большыя за любую ў нашым свеце. Аблокаў не было. Калі б вы бачылі і чулі гэта, як бачыў і чуў Дыгары, вы былі б упэўненыя, што гэта спявалі самі зоры, і што менавіта той глыбокі першы голас зрабіў так, каб яны заспявалі і заззялі. «Я б намагаўся пражыць лепшае жыццё, каб ведаў, што такое існуе». Першы голас станавіўся грамчэйшы, і іншыя галасы пачалі сціхаць. Але цуды не скончыліся. Далёка, ля самага краю, неба пакрыху шарэла. Пачаў дзьмуць лёгкі свежы ветрык, неба павольна і паступова святлела, і на яго фоне вымалёўваліся абрысы ўзгоркаў. Увесь час голас працягваў спяваць. У хуткім часе яны ўжо маглі бачыць твары адзін аднаго. Дзеці і вознік стаялі з разяўленымі ратамі, іх вочы ззялі. Яны быццам пілі гук і выглядалі так, нібыта гэты спеў ім штосьці нагадваў. Рот дзядзькі Эндры таксама быў разяўлены, але не ад радасці. У яго проста адвісла сківіца. Ён згорбіўся, калені дрыжалі, яму не падабаўся голас. Калі б дзядзька мог схавацца ад яго, залезці ў нейкую нару, ён бы так і зрабіў, а вядзьмарка выглядала так, нібыта яна ў нейкім сэнсе разумела гэтыя гукі лепш за ўсіх астатніх. Яе рот быў закрыты, вусны сцятыя і кулакі сціснутыя. Як толькі спеў пачаўся, яна адчула, што ўвесь гэты свет напоўніўся магіяй, адрознай і мацнейшай за ейную. Джадзіс ненавідзела гэтую магію. Яна разнесла б увесь гэты свет ці ўсе сусветы, каб толькі спеў спыніўся. А конь стрых вушамі, раз пораз ён пырхаў і біў нагой па зямлі. Ён больш не выглядаў, як стомлены стары конь возніка. Цяпер бы вы лёгка паверылі, што яго бацька быў баявым канём. На ўсходзе неба з белага стала ружовым, а пасля залатым. Голас грамчэў і грамчэў, пакуль ад яго не задрыжэла паветра. І калі ён узнёсся да невыразна цудоўнага і найбольш велічнага гуку з усіх, якія чуліся дагэтуль, узышло сонца. Дыгары ніколі не бачыў такога сонца. Сонца над руінамі чарна выглядала старэйшым за нашае, а гэтае глядзелася маладзейшым. Можна было ўявіць, што яно, узыходзячы, смяецца ад радасці. І калі яго праменне рассыпалася панад зямлёй, вандроўнікі ўпершыню пабачылі, да чаго падобнае месца, у якім яны знаходзіліся. Это была даліна, праз якую на ўсход да сонца вілася шырокая, хуткая рака. На поўдні былі горы, на поўначы ўзгоркі, але ў даліне былі толькі глеба, скалы і вада. Ані дрэва, ані кустоўя, ані травінкі. Глеба была розных колераў, яны былі свежыя, яскравыя, жывыя. Гэты краявід захапіў бы вас, але толькі да той пары, пакуль бы вы не пабачылі таго, хто спяваў, бо пасля вы забыліся б на ўсё ў свеце. Гэта быў леў, велізарны, з пышнай грывай, светлы. Ён стаяў, павернуўшыся да сонца, яго пашча была шырока адкрытая ў спеве. Ён быў прыкладна ў 300 метрах. «Гэта жахлівы свет», – прамовіла вядзьмарка. «Трэба зараз жа ўцякаць, падрыхтуйце заклёны!» «Я цалкам згодны з вамі, мадам», – зазначыў дзядзька Эндру. «Наймерзотнейшае месца, ніякай цывілізацыі. Калі б я быў маладзейшы, меў бы стрэльбу». «Вы сур'ёзна?» – здзівіўся вознік. Вы ж не думаеце, што змаглі б застрэліць яго. Хто ж гэта наважыцца, сказала Полі. Давай, чаруй, стары дурань, загадала Джадзіс. Вядома, мадам, сказаў дядька Эндру, трэба, каб дзеці даткнуліся да мяне, ды гары, надзень пярсцёнак, які прывядзе нас дадому. Ён хацеў знікнуць без вядьмаркі. Дык гэта пярсцёнкі? Так, ускрыкнула Джадзіс. Яна б засунула рукі ў кішэні дыгары хутчэй, чым выпікнулі, але дыгары схапіў Полі і закрычаў назад. Калі нехта з вас дваіх падыдзе хоць на сантыметр бліжэй, мы двое знікнем, і вы нас заўсёды застанецеся тут. Так, у мяне ў кішэні пярсцёнак, які перанясе мяне і Полі дадому, і зірніце. Я гатовы ў любы момант гэта зрабіць. Таму трымайцеся далей. Мне шкада вас. Ён паглядзеў на возніка і каня. Але я не магу нічога зрабіць. А што тычыцца вас дваіх? Ён паглядзеў на дзядзьку Эндру і каралеву. Вы абодва чараўнікі. Таму вам спадабаецца кампанія адно аднаго. Ціха вы ўсе, сказаў вознік. Я хачу паслухаць музыку. Бо цяпер спеў змяніўся.